بریچه آسمی پلنام بدرنزت اتر دربارا بریچت آسمی پلنام بدرنزت اتر دربارا بشنزت زرگوری نودان انشپی بر سر گلزار بیچاره محفل قرآن و وازم بیچاری محفل قرآن و وازم بیا دمانی نند که پیداگاں ملائک گو ہزاراں رحمت دربار حنبل و بیلانی بازی کوشش آرن چابار ای چمن آباد و سید آباد ای گلستان میزرانن قرآن سار تو دلکشی نسیم ایک شکگاگوں ای گلستان صد برگیں گلاب و گلانی وشبو زرانند مہر و وفا و ہمدلی جمبر اے محلے کوچے و خیابان سرا بندانند آئیے ڈال ترمپیں بہاری ہور اے میتگے شمپلان گواران و سرطلان نم جنانند اے باغ من نہیں سر و ساہگا تستگین دلا قرار رسید اے باغ من نہیں سر و ساہگا تستگین دلا قرار رسید اے راحت موسما بہار رسید بے دریم بیلان توار رسید قرآن وشن نغمہ گوں اے دمنگ پر نورم دل چ گما آزاد و محنتان چ دورم ان شپگی محفل گو میں شہ سسائی مزن نامی واجہ پر برکتیں قدماں شادان نرگس دیدگاں بندانیم گل نازیں پر بندانیم مرچی میں دلا ہاریں خوشحال یہ بازاریں مرچی میں دلا ہاریں خوشحال یہ بازاریں گربام میں سرا چاریں میں روشنی استاریں موسم نگلو شادانیں موسم نگلو شادانیم محفل بز و آبادیم از بند غم آزادیم دردانی نشان گاریم پیسر چه ہر چیز منش میں واجہیم براتو پتانی حضورا اے علم دیوانو قرآن مراگشا گمپر مہرین سلامیا دروتو درہباتو وشت گشام ماوتے اے دیوان و محفلا بنگیج کنے گو کلام اللہ پاکے آیتو آئیے نغمہ ماچا قاری یاسر سیدیا دست بندی کنن کہ قرآن مجید وان کے واسطہ جائے گاہا تشریف فرما بیبیت قاریا استقبال بکنت با ذکر صلواتی غرہ بر محمد و آل و اصحاب محمد